متى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامی سال کا تیسرا مضمون ہمارا, پہلا مضمون محرم ہوتا ہے, دوسرا مضمون ہجرت ہوتا ہے, تیسرا مضمون کامیابی ناکامیابی. تو پچھلے جمعے سے کامیابی ناکامیابی کا مضمون شروع کیا. کامیابی کا ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے. ماں باپ بیٹوں کو کہتے ہیں اللہ کامیاب کرے, دوست دوست کو کہتا ہے, کوئی ملتا ہے, کامیابی کے لفظ کو بہت بولا جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے کوئی چیز ہے وہ صحیح طریقے سے واضح ہو جائے کہ وہ کیا ہے, یعنی پراپرلی ڈیفائن ہو جائے کہ وہ کیا ہے, تو اس کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب کوئی چیز پورے طور پر واضح نہ ہو, پراپرلی ڈیفائنڈ نہ ہو, تو اس کا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کامیابی پر نفسیات والوں نے, فلسفہ والوں نے, مذاہب والوں نے, لیڈروں نے, ہر کسی نے باتیں کی ہوئی ہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے تو اس میں بھی کامیابی کو کا تعارف کرایا گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی بات تو ہو گئی تھی کہ دنیا کے نزدیک کامیابی وسائل دنیا کا حاصل ہونا ہے, دنیا کے وسائل حاصل ہو جائیں, مال و دولت, عہدہ کرسی, زمین جائیداد, دل کی چاہت والی سواریاں, زرق برق لباس, من پسند شادیاں, لذیذ کھانے, یہ چیزیں. اس پر تھوڑی سی بات کر لی تھی کہ یہ اسباب کامیابی ہیں, کامیابی نہیں ہے. تو یہاں تک اہل دنیا کا, فلسفوں کا, ہماری نفسیات کی بات ہو گئی تھی, مکمل ہو گئی تھی. اب اگلی بات ہم نے کرنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کامیابی کسے کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کامیابی کو دو درجوں میں بیان کرتے ہیں کہ ایک کامیابی دنیا کے لحاظ سے کیا ہے اور ایک اصل کامیابی آخرت کے لحاظ سے کیا ہے. تو دنیا کے لحاظ سے کامیابی جو ہے مال کا ملنا نہیں ہے, حال کا درست ہونا ہے, دوائی کا ہاتھ آ جانا نہیں ہے, ڈاکٹر کا ہاتھ آ جانا نہیں ہے, شفا کا ہاتھ آ جانا ہے. تو دوا جو ہے وہ سبب ہے اور شفا جو ہے وہ نتیجہ ہے. تو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کے احوال درست ہوں تو آپ کامیاب تصور ہوتے ہیں. آپ کے پاس مال ہے اور اطمینان نہیں ہے, آپ کے پاس مال ہے اور بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس مال ہے دشمنوں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہاں یونیورسٹی کے قریب ہی ایک علاقہ ہے, ان کے بڑے بوڑھے سارے بڑے نیک لوگ ہوتے تھے, نئی نسل جب آئی بخلا بابن باد خلفن ادار خلا تھا, ہوتا بہت شہوا تھا, پتا بہت شہوا تھے, سب بھیا بونا بھیا. تو بار بار جو بس بہتیاتے ہو گئے نماز رضا دینی اعمال کے بارے میں, دشمنی شروع ہو گئی, قتل مقاتلے. بلکہ پہلی دفعہ جب میرے پاس آیا نے کہا جی دور خاندانوں کے حد برانی کے ایک شیشم کا درخت ہے, وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے لیکن دس آدمی مر گئے ہیں. تو اس کے بعد ان کے خاندان کو مختلف بیماریاں ہوتی تھی, میرے پاس آتے تھے تو کوئی بھی سر درد ہو تو اس کا علاج ٹرنبلائزر, کمر درد ہو تو اس کا علاج ٹرنبلائزر, پیٹ خراب ہو تو اس کا علاج ٹرنبلائزر, کیونکہ سارے کے سارے اس جائیداد کی وجہ سے ٹینشن میں مبتلا تھے, دشمنوں میں مبتلا تھے. تو گویا ان کے پاس ایش عزت کا اور عزت کا سبب جائیداد تو موجود تھی, لیکن اس کے نتیجے میں جو سکون ملے, جو عزت ملے, جو ان وسائل سے سکھ ملے زندگی میں, وہ نہیں تھا. اور سب کی بیماریوں کی بنیادی وجہ ٹینشن ہوتی تھی, وہ جو ٹینشن قتل مقابلے نے پیدا کیا ہوا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کفار کو دنیا دوں گا, دنیا کی چیزیں دوں گا, لیکن واضح بہن کو حیات دنیا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دوں. تو ایک رائے میں بڑے اللہ بول رہا ہے قرآن فتح علی برکات میں سما, ان بستیوں والے اگر ایمان لاتے اور نیک امان کو اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے پر برکتیں کھول دیتے, برکتوں کے دروازے کھلتے, برکتیں کھلتی ان پر. اور کفار کے بارے میں فلما نسو ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب کفار نے تو ان کے لیے ہم نے چیزوں کے دروازے کھول دیے, مال و دولت ہے, اور کرسی ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, سواری ہے, کرو, ساری چیزیں جو آدمی کو فائدہ دے سکتی ہے ان کے دروازے کھول دیے. لیکن حدیث قدسی ہے, اے میرے بندے تو میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا, اور اگر تو یہ نہیں کرے گا تو میں تجھ پر فقرات کا عذاب ڈال دوں گا. پریشانی ہے, ٹینشن ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اور قرآن اس بات کو بتا رہا ہے کہ دنیا کے لحاظ میں سبھی کامیابی بعد میں یہ حال ہے. تیرا حال درست ہوا کہ نہ ہوا, تجھے اطمینان حاصل ہوا یا نہیں ہوا, تو سکھ میں سکون میں ہے نہیں ہے, تجھے سکھ کی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. رات کو 2 بجے کراچی کے ایک سیٹ نے دوسرے سیٹ کو ٹیلی فون کیا, جاگ رہے ہو؟ جاگ رہا ہوں. کہاں نیند آ رہی ہے؟ کہا میرا بھی یہی حال ہے, جاگ رہا ہوں. اس نے کہا فلانی گولی کھائی؟ اس نے کہا کہ کھائی تھی, دوسری کھائی, سب نیند کی گولیوں کے نام ان کو آتے تھے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا, لیکن اس کے نتیجے میں جو نتیجہ ہے نیند, وہ نہیں حاصل تھی. سبب حاصل ہے, نتیجہ نہیں حاصل ہے. تو اس نے کہا چلو یار کلفٹن پر آؤ کہ چلے پھرے سیر کریں, نیند تو ایسے بھی آتی نہیں ہے, تو چلو تو چلے پھرے. گئے چلے پھرے, پھر ایک بادشاہ گزر رہا تھا, اسے دیکھا کہ ایک کسان ہل چلاتے چلاتے سر جب دھوپ چل چلاتی دھوپ ہوئی ہے تو درخت کے نیچے آ کر دب میں تان کر سویا خر خر کر رہا ہے. تو بادشاہ نے مزید سے کہا کر ایسی نیند مجھے نہ حاصل ہوئی نہ تو تیری خیر نہیں. تو پرانے زمانے کے وزیر و شہر کے بادشاہ سلامت ایک مہینے کے مولک آنے کا بالکل مولک ہے, کہ اس کسان کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے. کسان کو پکڑا گیا, ساتھ لے کے گئے, مال کے دربار میں پہنچایا گیا. چند دن تو خوب پیٹ بھر کے کھا رہا, رات دن سونے میں اس پہ گزارے, تھکاوٹ جو بات کی تھی وہ دور ہوئی. پھر جب بیدار ہوا تو پھر گرد و پیش کے ماحول کو سمجھنے لگا, پھر دربار کے حالات کو سمجھنے لگا, پھر پتہ چلا کہ فلاں ملک کی جو ہے وہ فوج یہاں تک آئی ہوئی ہے, ان کا یہ منصوبہ ہے, ان کا اسلحہ یہ ہو گیا, ان کا اسلحہ یہ. تو جیسے بادشاہ سلامت کی نیند نہیں تھی, ایسے ہی کسان کی بھی نیند نہیں تھی. تو مہینے کے بعد وزیر نے کہا بادشاہ سلامت وہ خور خور والی نیند جو تھی وہ اس ماحول کی تھی, اس ماحول کے حالات تو یہاں لینا چاہتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ہے سبحان اللہ. تو اس لیے بھائی میرے یہ قرآن پاک میں اعمال کا اعمال کے جو وہ بدلہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے, اعمال کے معاملے کا تذکرہ جو آیا ہوا ہے. تو سوائے دو آیتیں جو میری معلومات میں ہیں, باقی کسی پر بھی دنیا کی چیزوں کا اس کا بدلہ نہیں آیا. اتبا منجور امن خوف, جنہیں ہم نے دیا بھوک میں کھانا دیا اور خوف امن دیا, اس پہ بھی ایک مان لیے امن بھی حال ہے, کھانا جو ہے تو وہ سبب ہے ذریعے. اور دوسرا ہے کہ فغل تستغفرو, تم استغفار کرو, فغل تستغفرو انہوں نے کہا غفار یوسر استعمال ہے تم بدرارا یوم نزکم میں مال میں مرین جال لکم جنات کو جال لکم آرہی ہے. باقی سب آیات میں سب اعمال کا جو بدلہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ آخرت میں بیان کیا ہے. اور دنیا میں اگر بیان کیا تو فتح نارے برکات ہیں, برکت برکت ہم تمہیں دیں گے, برکت دیں گے, خیر وافیت دیں گے, راحت دیں گے, اطمینان دیں گے. اور واقعی اصل اشیاء یہ ہیں جو انسان کو اصل ہونی چاہیے. اگر جھونپڑے میں اللہ دے دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, مال میں اللہ چھین لے تو کوئی اس سے لے نہیں سکتا. تو اس لیے کامیابی کو جو ہم یاد مسئلہ سے ہم کھولتے ہیں اور کامیابی کو جو قرآن پاک کے سادہ الفاظ میں اور احادیث کے سادہ بیان میں اس کو کھولا ہوا ہے, بیان کیا ہوا ہے کہ سارے فلسفے اس کے آگے سرنگون ہیں اور سارے دانشور اس کے آگے جو ہے وہ جھک رہے ہیں. دنیا کے لحاظ سے میرے بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب بھی مانگو خیر مانگو, عافیت مانگو, راحت مانگو. جتنی دعائیں مسنون ہیں ان کے میں ان کے اکثر الفاظ ہی حدیث میں جو آئی یہ دعائیں ہیں اکثر الفاظ ہی. اور انسان کہتے ہیں مال مانگے, دولت مانگے, عہدہ مانگے, کرسی مانگے, صدارت مانگے, وزارت مانگے, اس کا یہ حال. اس کی حماقت اور بے وقوفی. سبحان اللہ. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ سلمان بن عبد الملک بادشاہ کو مرنے کے وقت وصیت کی علماء نے, بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے بہت میں قتل کیے, میں نے بہت ظلم کیا ہے, میری آخر کا کیا ہوگا. علماء نے کہا کہ تو اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کر لے تو ہو سکتا ہے تیرا یہ عمل تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے. اب ان کے جو دوسرا اس کا بھائی ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرا نام نامزد ہو اور میرے خلاف کسی کا نہ ہو, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لگے ہوئے ہیں کہ میرا نام نامزد نہ ہو. دونوں کی کوشش لگی ہے. اس کا آخر جب وصیت کھولے گی تو اس نے نامزد کیا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز میرے بعد خلیفہ ہوں. انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا جی کہ میں نے تو نام تو میرا نامزد کیا ہوا ہے لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. رات کو خواب میں زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دو آدمی کھڑے ہیں, ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. حضور نے اشارہ فرمایا ان کی طرف اور کہا کہ ان کی طرح حکومت کرنا. مگر جب اٹھے تو اب تو جبری تشکیل ہے, کرنا ہی کرنا ہے. بس میں نے کہا کہ جو خلیفہ راشد کے اصول ہوتے ہیں کہ بیعت عمومی اور بیعت خصوصی ہے, اگر وہ ہوتی ہے تب تو میں قبول کرتا ہوں, وہ نہیں ہوتی نہیں کرتا ہوں. خواص نے آ کر بیعت کی اور اعلان کیا, لوگوں نے جوگ در جوگ بیعت کی, دونوں اصول پورے ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں ان کو پانچواں خلیفہ راشد اس لیے کہتے ہیں کہ بیعت خصوصی اور بیعت عمومی کے دونوں اصول انہوں نے پورے کیے. سبحان اللہ. اور ہم کہتے ہیں ہائے دنیا والے مجھے ہائے اقتدار ملے, عہدہ ملے, کرسی ملے, ظلم سے ملے, جھوٹ سے ملے, فریب سے ملے, جس طریقے سے ملے بس ملے, ہائے دنیا والے مجھے. اور حالانکہ اللہ پاک نے اس کو واضح اچھا فرمایا ہوا ہے کہ جو اس کو ظلم سے لے گا, غلط طریقے سے لے گا, تو اس کو میں اس کے لیے عذاب اور مصیبت کا دروازہ کا ذریعہ بناؤں ضرور. اور وہ اس کی ناکامی کے دروازے کھولنے کے لیے کافی. تو انبیاء علیہ السلام کی ترتیب میں یہ تو ہے دنیا کے لحاظ سے کامیابی کس کو کہا گیا ہے, آخر کی کامیابی منظور سے ناری وہ دکھل جنت طبقہ فاض زندگی رہی تو آئندہ سے بات کریں.